الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منهم لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة الأعراف سورة نام پس ذکر کو نزول کے پس سورة صاد نو کیا صرف صاد و ذکر الف لام میم صاد سورة نام سر مناسبت یو دوز چه آخری آیات ذکر شو ان ربکا سریع العقابی انه لغفور رحیم سورة عراب تدی تفصیل لی چه عذابون ورکلی دی خوابم بیانی قومنا او جزو کی بچکڑی دی او رحم اکڑی دی ناغبم بیانی انبیاء او داغی مرگری دکی اگه پسی راوڑو دو امدار جمخ کی عقلی دلیلو نو انعام کی انزیش او سور اعراف کے نقلی دا انبیاءو نا تو کہہ گئی پس راوڑو چی دا مسئلہ دا سی دا چو میں عقل منی او میں نقل منی او تا سو انمان ہے دری مداو چی رد شرک فعلی شوی او مخکی انعام کی تفصیل سرا چراغی قسموں نے بیان کریو بحرس او بانعام کی خلق دا غیر اللہ برخ کڑی وکر دواز نور چو سمرہ دا خوراک سیزو نہیں سورہ عرب کی داغی بالقسم بیانی چی اغل عباس دے ورد خوراک آسی زون سکے چی ابلیس پدی باندے لباس حرام کو داما چوئے نغی بیا پر بندے باندے توافو نکول دا سمرلوے نعمتو دا پیوہ حرام کو کن نوم دا شرک فیلی پا اقسامو کی دے یو قسم سلورم داو چاگی کی شبہات ذکر شو پیغمبر رسالت نبوت چی ملائک راولا بالکتاب نازل کا معجزہ و خیا قلن نازلی کی معجزہ تاثر خزانی نشتا دا شبہات پر رسالت دې صورت کې باول کې تسلی ورکې چړمت څنګه و په دې خبرو ها ملائکون دې صدر کې حرج منه دې خبرو په ځوان دې صدر څنګه کې او بین زم دا چې مخکې صورت کې بار بار د قران اتباع ته ترغیب ذکر کړ چې هاذا کتاب انزلناو مبارکن فتبعوه پچپن کی ویلو ایک سو او تقو دی تابداریو کہتا دیت نصر عرب پاول کی وی اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم بغیر دینا نکی گی اتباع ما انزل بکوئے کنن عذابات سته ذکر کو په کذالک کذالک چې دا شپک عاقبات په مبلغ راضی په اول کې په ابتدا کې دې صورت کې با شپږ واقعات د انبیاو ذکر کی د نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسی علیہ السلام. دلته شپږ واقعات ګورو. اوم دا چلته ویلو کزای گزار نه دی کل قريه نکابره چلایم بهر خار کې دا کابر پیدا کړیو دا مجرمان پیویو فریبونه کول کنا سورې عرب کې وداوی مثال په فرعون سره بیان کړي دا وګورو ته دا یو کابر نمونه ده کنا او تم داو چلتے امیلیو وکذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن یوحی بعضم الى بعض زخرب القول غرورا ہر پیغمبر لما دشمنان پیدا کریو 112 آیاتو دلتبا آدم علیہ السلام پا واقعہ کی ہوئی کورا غی چکل را لیگ دنیا تنوتے ہوئی چی بازو بکم لباز نعدو ہو تو خود دنیا تضیق و دشمن با در سرائی ابلیس اسی او پیغمبر تا دینا ندے بچ شوئے خوا ہر اولا اللہ دشمن پیدا کرے ہو امتحان ہی کرن دنیا کے د صورت دری دعوی دی اول دعوی تسلی فلایکن فی صدرک حرجون چه قرآن بیانوا بیانوا ظلمت انگوا او دویم دعوی پسی دری ویات اتبیعو ما انزلی لیکم من ربکم چه دی مطلب رد شرک فعلی دیکھا اتباع دمان زلو کے او نعمتون پزان مبند ہوئے نعمتون پزان محرام ہوئے لگج شیطان پتا سبان دے لباس حرام کدا سکوئے دا اللہ حکم امنے ولا تتبعو من دونی اولیاء دا شیطان خبر امنے کنا او بتا سو باندې حلال سيزونه حرامي نعمتونه در باندې حرامي تاسو به دا او تابعداري کوي ولا تتبعوا من دون اولياء درې مده بیا رسو ذکر کیږي 54-55 کې چې غاصل دعوه توحید دا اوبه ذکر کوي الا له الخلق والامر وتبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تاسل دعوت او تقسيم ده سوره 200 ته ده اولي ساده یو کم شپیتو او دوما ایسدا اغینا تر اخیرا پوری دویما دا دی اول ایسا کی یو کمش پیتو یا تنو کی گرم زامین راج مکڑی دی دری والا خداوی دا صورت تھی گنا دی امپا کی ذکر کری دو پاول کی او دریم اپا آخر کی بیاور سرا تحویف دنیاوی دا قومنو دا حلاکت ذکر اجمالا چلاوی سمرہ میں حلاک کری دی تا تفصیل بے بیادوائی محیسا کی رازی ورپسې تخویب او خروی ذکر کی چې عملونه وتلل شي. والوزن یومئذ الحق، اعمال وتلل شي. بیا مختصر ترغیب ورکوي چې ګوره الله وی ما پیدا کړی او تاسو لمه دنیا کې رزق اسبابم پیدا کو، معاش معاش، زما شکریا ادا کړئ کنه کم وخت. بیا به د آدم علیه السلام او د ابلیس واقعا شروع کی، او باقی کې واصل مطلب رد شرک فعلی چې ګورو دا نعمتونه په ځان محرم وې، دلیل لسره نشته دی ولی چې وته ویل شو چې دلیل څه یې چې تاسو دا زونه حرام کړی. نغی وی وجدنا آبانا والله امرنا بها، دا زموږ مشرانو کړی دی او هغه یې سن دي کړی خو خدای وته ویل دي نو ولی هغه به ځان خبره کوله الله وته امر کړی کنه دومره پکلا کو پدی باندې چې خام خامون به لباس ناچو موږ له ګرمۍ کېږي ځانې دلیل پېښ کړو نو الله پاغه رد کو چې ان الله لا امر بالفحشاء، الله به تاسو ته به حیاي امر کوي چې حیا وغورځوي. بیا او تاخير کې وی چې ګوره ما چې کوم حرام کړی دي نو هغه داري ښا ما چې کوم حرام کړی دی الله وینو هغه دای. اکتیس بتیس کی وی ښا قل انما حرم ربی الفواحش، الله خو دغه کار حرام کړی دا تاسو چې کوئ د بی حیایی او دا بربنډ طواف دې حرام کړی دی. تاسو لکه دا نو لباس هم حرام کو درس الټو سر رواني ہے، دا ټول رد شرک فعلی دی ها. بیا با سلور خطابات، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، او سلور کی ځان ځل مقاصد دی ها. ابیا به وک تخویف او بشارت بیان کی د جنتیانو د جهنمیانو حال، او دا غیو بل سر مکالمه او مذاکره چه وازونه بکیو بل تنادا اصحاب الجنت، نادا اصحاب النار، نادا اصحاب الاعراف، دا وازونه بی کنا دیتا تخویف و بشارت ہوئی خواه دا ولی عیسیٰ کی دا گنی خبری دی. ادوی میں عیسیٰ خو بیا دون ساٹھ نا تراخرہ پورے نقلی دلائل دا انبیاء و واقعات چه غدری واقعات دا دعوی توحید سر لگی، واقع دا نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ذکاری او پکیوی یا قوم عبد اللہ اقامه لا یو غنه الله توحید همنه. یور په دی واقع د لوط علی السلام د اتباع د ماون زله سره لګی چې ګوره لکه واقع د آدم علی السلام چې څنګه وا چې شیطان اتباع د ماون زله نکړه نو ملعون شو کنه، او قوم دلوت علیہ السلام اتباع دمان دلو نکڑا اغیم یو حرام کار حلال گنا لیو کنا سجل ورزروشو سمرا ناشنا تاریخی و مثالی عذاب پر آگئی نادی سر لگی. او دوسی شعیب علیہ السلام واقعی دوارو دعو سر اتباع دمان ذل سرم او توحیدم، او قید موسیٰ علیہ السلام تفصیلی چیز مربل صورت کی نظر آگلی اگر دا د اولی دعوی سره دی چې فلایکن فی صدرک حرجن ظلمتنګوا موسی علیہ السلام ګور کنا څومره سختې تیرې کړې دي اول فرعون سره لګیاو او هغه چې سلی زلی دینو هغه د الله اچاته نه خیخه چې هغه وکاته مرګرو نه به ولې الله سخت به پرې کول لوقد ان ایدیکم ارجلکم پانسی کول وې دا سان کار دی بیا چې دا غنه پاره غښونو بني اسرایلو وته قسمه قسم کله به موږ له خدای وګورو او کله به د سخی عبادت وکړو خاص عمر کله کو هغه به پروا نه وکړه نتا ته وی فلیکن فی صدرک حرج تبام ذل نتنګ کنه او صورت پدی ممتاز دی چې کې هو تولس هلاک مهلکا قومونه بیانې هلاک شوی هډیر دی په دې صورت کې داغه نه تولس راغستې ولې یو خو ابلیس هلاک شو او شپق قومونه نو علیہ السلام او علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام قوم فرعونیان نو خدا شو او تم پکې اصحاب العجل تصفی عبادت وکاو نه هم پکې قوم یعقوفون هغه چې پراتو غواګانو ته او نه هم پکې بلعام اغلوی غٹ مولا پکے حلاک شو دبنی اسرائیل اول سم پکے محرفین اول سم مبدلین اول سم پکے ذکر شو آقر دتا و خنازیر تینا جوڑ شیو کرنا اصحاب السبت دا دولس با ذکر کی پدی ممتاز دا زبل صورت کی نئی راجع مشکل علیب لام میم صاد اللہ پوئی پمانا دا دی کتابا انزل ایلیکا از مفسرین باز اشاری کړی دی ته اشاره وی ښا چې به حقیقه حدیث راغله زجاج نقل کړی چا وی انجی معنا انا ولا معنا الله مم معنا اعلم او صاد معنا افصل انا الله اعلم وافصل الله اذا زپو یګ منو زکه تفصیل کوما تفصیل خذوګه نشي کولې به دا علم نه ښا وانا الله اعلم وافصل ذ په یګما او ذ تفصيل کوم انور د صورت واقعات ته اشاره کوي چالي په ابتدا کې راغله نو دي کې په ابتدای ذکرومو کې د آدم علی السلام چلون بیغو دنیا تا دیرا آلو کن بی علام و مم میند کی دا میند اگا قومون با همی ذکر کی دنو علیہ السلام نتر آخر پوری او سواد بی دا خصومت نده چی دی صورت کیا اگا قومون چیغی دیری جگر اکڑی دی پیغمبران سران ډیر جګړې کړې خصویم متوي کتابن انزل الیکا تعظیم شان کتاب دې نازل کړې شو تا ته فلا یکن فی صدرک حرج منه را دینشی استا پسینا کی تنگوالی دید رسولنا منہو من ابلاغی ہی دا دین افاس سوکن تنگی گی چناستی و سرکنا خورا سولی اڈیر گران دی دیو جن اڈیر خلق بس لا سنغال لوی دمون دا دی سمیه نشتا دی ٹیم پاس کو کنا دا گران کار دی کنا منہو را دینشی استابسی نکی تنگوالی دا دی دا بیان نا دا دی دا رسولنا او صلی نازل شویده لی تنزی ربی چی با دی سر خلقو یره دکه دی که دا اللہ دیر اوامر و دیر تخویفات او دیر زواجرم دی چی خلقو یره نگور اکثر زیونو کی دوار رازی جلی تنزی را و تو بشی را سو کو یره او چال زیر ورکی بدل تو سرانه راغله کنه لتون زر راغله دي ها داغي په زبان دي راغله ذکر للمؤمنين راغله ذکر ستو ویل شي په خانه قصي یادولو په خانه واقعات یادولو د عبرت لپاره هغه ته ذکر راوي دا بغشته کنه سمر واقعات یې بګی ذکر کړی دي د دې مؤمنانو ته یاداش ورکې نو دا یاداش مې یو بشارت شکنه ها یو قسم زیر شدیله ها چې مؤمنانو د دې مسلې د انکار په جوان د لاړې قومونه لاکړي ستاسو د دشمنان به ما لاکړي ها نو دې کې یاداش ته دې کې چې دا واقعات یاد کړي کنه دا دا عبرت تی نیو دعوه دغوا فلایکن تسلی ادو ایم دعوه اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم دیگه پسی راولا چه قرآن برسه خدا قرآن رسولم گوره تاریخه گواره ناغه بس تاریخه اتبعو چه ما انزله که ده دیست طریقه را اغلی ده نو آغی پسی بازی ده گره خلق پده و نو پویده ایمونگا قرآن رسو مونگا توحید بیانو او اتباع ده ما انزله پکی نو ناخو بیان نشکنه اخو آغا ده خزان نسو جوڑ کلیو چه ده خپل مطلب بیو پکی دیر خلقو نو ایمونگا توحید بیانو کنه اکل به تنم کې خود الک کم توحید ای توحید ربانی ایو ان توحید ربانی بیانو مې دا کم دیو نړیر خلق دا څه ها دا وکي چې توحید مونږ هم بیانو مې ته څنګه بیانې چې خوا کې دې تیار ده چراغ تلی اندیرا فاکی اتیار فاکی دا سر درگاو ندی مزارو ندی اخیوی نی دا تسنگ توحید بیانه ومالوی چی تبیعو ما انزل در کنشتا کنا قرآن چی بیانه او درس که دعوت پر که نو پی تبیعو با عمل که چی اللہ سنگوی دی دیاغا سی بی بیانه خوا تابیداریو که او روان شه پا قرآن پسی چه نازل کری شه تاستا درفستا سنا ورسره دویم طرف هم ذکر که خوا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا دا مطلب ده گره خوا ذکر دیرو خلقوی چه مونگ اتباع ده ما انزل کهو کنا مون قرآن وایو مون قرآن بعد نعمل کهو من قرآن خلق و ترسو اور سره به شرکم کوئی اسم شتکن هاوی دا منگا چی لوی مدرسی جو رکلی دا سلا خدا دا قرآن خدمت لکن ناظره ده، تجوید ده، حفظ ده، ترجمه باقی نشتا. گواری که اوست چه ده داوی بیانو کنا، نوی سنگ بیانه. اللہ خوئی چیت تبعو مانو دلے لیکم ولا تتبعو من دونی اولیاء، تابیداری بدا سکے چیز دینور نوازان ساتی چانا دا شیطان نا، دا غلط پیرانو نا، دا غلط استازانو نا، دا دی نوازان ساتی. تال تاغی سرام پا جولے کے ناستے، خانقا کے وسر ناستے، اب روجہ کے اعتکاف لدے التا جو ثواب پکڑیر دے، میں ثواب پکڑیر نہ دے خوراک پکڑیر دے، بلے غیل ہوں قسمہ قسم وڑا و زیال راضی کا نا دے التا کتاو اعتکاف کوئے لکا ثواب مواب نشتا، خود خلق دا غی لغتا دے چل جور کڑے کا نا، اللہ ولا تتبعو من دونی اولیاء، دوڑا خبری بمانے خواہ مثبت او منفی، او مروانی گئے بغیر دا اللہ نا، یو دا مانا دا خواہ پنورو مددگارا نو پسی مددگار یو دے نورو پسی مزے کنا. قرطبی دی دے کیوئی فيه دليل على ترك الآراء مع وجود النص، على ترك الآراء مع وجود النص، ديك دليل لي چه آياتي حديثي نرائي ببريدي، رائي ببريدي رائي خواه ذاكي چليگي چه قرآن و سنت نيو ذاكي، مجتہدین پاغی کی قیاس کئی خواہ، او چکل نس شتا دے نبیابا رائے پسے ندے نداغم مناسب پا بیا مانا دائی، ہی ضمیر براجی ما انزلتا مروانے گئے من دونیم بغیر ددی ما انزلنا اولیاء پنور دلیلن پسے پنورو رائیو پسی، اڑم بیک ظلم ابلیسو کخا چرائی پسی لار او نسی اپری خود نسو چلاو طویلو چی سجدو کا آدم علیہ السلام تا، او غوی چنا انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقته من توین، تیتا قیاسو بخا دی ظالم رنبے قدم کے خود خواہ نبز نور تے نچل زدک آگئی موست آیاتونا دا نصوص پا مقابل اکی اور رائے مائے پیش کئی کنا چیزا دوں مشرانو کڑے دے اوزا دوں استازانو کڑے دے اوزا ویدہ دے ابلیس طریقہ دے استازان پر استاز دے آگا دے استازان یادے استاز نے یادے دخوا آغا مشر استاز دے چیغا دو قرآن او دو نصب مقابلہ کی رائے پسی تلے دیکھا چی ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلیو چی اول من قاسا فا اختعا ابلیسو، اول آغا چی قیاس کردے دے و خطا شوئے دے پاکی ظالم نو آغا ابلیسو کرنا مروانی گئے بغیر دا اللہ نا پنور و مددگاران پسی او بغیر دا ما انزلنا پنورو رائیو پسیو قیاسنو پسیو دلیلنو پسی قلیلا ما تذکرون، اللہ وی ارم نشتنو کمونگ دیر وائیو عبرت اغسطن کی لگ دی وی خان، یو دا مانا دا لگ دی عبرت اغسطن کیم، یا دیر دی او قلیلا سمانا اسے معمولی عبرت اخلی، آو ہی اللہ واحد لا شریک دے، او منگا هغه پیدا کړی او داس مو کاسوانر سے پیدا کړی دي دا وی خو لیکن واحد یې نه غړی نو واحد لا شریک یې نه غړی نو دا څه شی شي دا ته عبرت نه وی کنه دا خو هغه عبرت شي چې قلیل دی قلیل کل عدم دی نشته دې ته څه عبرت وی چې اوسړي شرک پرې نه خوده بدعت یې پرې نه خوده نو هغه د څه شی عبرت واغستو نو دوه مطلب وو لګ دي کسان عبرت غستون کی بتا زوګه یا قلیلن لګون ته عبرت اخلي چې هغه په نشي صاحب دی تخویف دنیاوی اشارتن انور با صورت کی بیا تفصیل راضی کم قومون چه علاکشوی عادیان سمودیان قوم دا شعیب قوم دا لوت علیس ندا یغیت اشاره دا چلاوی و کم من قریت مخ کس رای سر ربط تی مخ کس رای دا ربط تی چه بند دا که اتباع دا ما اون زلہ دیو نکڑا نو حلاک بشی تنی خبر تورشکا نوگورا خلقو تا دخپید کے خودو زیشتے تم رہا لگ شوئی دی تسو اجدہ آسے خبر آدھا نا وکم من قریت احلکنا او سمرا دکلونا یعنی دخلق دکلونا وکم من احل قریت کلی اللہ سکی چاہلا کئی امراتنا خلقی خان او دا راضی قرآن کی بار بار احلکنا احلکلمنگا فجا احاباسنا بیاتن او هم قائلون نراغ دی تعذاب زمنگا دشپی چودو یاد غرمی چی قیلولک ان کیو نشکالو چی احلکنا چی احلاک اکلنو بیا عذاب راغے نا دو مطلب دی یو دا چې همیشه اراده دی سری کنا نو دا اهلک نامانا اراده الله یې مونږه اراده وکړه دا وی دا علاقته نو راغې دي عذاب زمونږه اته هم دا دی چې اهلک نا هم هلاک کړل چې هغه تپوس کړو چې څنګه هلاک شو را نو دے تفصیل شو دا سے حلاک شو کا نچرا باغ عذاب زمونگا دی تا یاد شپی او یاد غرمی دا غفلت پواخ کیا چاڑو پزان پون شو اگی با قیامت کی بھی خیگی خوا اغسل او ددی قائلون قیلولا تا غرمی ارام تا بیلش فما کان دعوام نو فریاد تدی دعوا سبانا اگر چی سوال کیو مدد غواری چی اللہ مونگا خلاص کی اللہ خیر کی او یا اللہ مونگا بچ کی دعوا دیتا فریاد وی کن استغاثہ نو چیغا تدی کل چراغ دیتا عذاب زمونگا اللہ ان قالو مگر صرف دا انا کننا ظالمین چه مونگا ظالمانو کنو بل سو کنو اگا وقت کیوئے کنو انا کننا ظالمین اقرار اوکو پخپل زان باندی دزید پارا چکالا را باندی رحم اوکو بس دادو مونگا توبہ شو آو دادو مونگا ایمان شو دا مطلب نمخ کی ذکر شو انعام کے کنا یوم یاتی بعضو آیات ربکا لا ينفع نفسا ایمانوها دقا وقت کنے دا ایمان اگو کہ وہ پیدا نور کئی عظیم اگو وقت خبر ٹیل والا خوا خبر اگو وقت ٹیل والا دا دا باطل پرسکاری خوا شد عمل وقتی نو نئے کئی او چی وقت تیر شی نو بیا عمل لزور ورکی خوا کلی کې اوسړیو ګلشانو مې وکړنه خلق بلو کون او باخوا دیخوا کیزا اچی پٹی کی بلک زی پاتی شو جوڑ زور بے جوڑ کخا نو خلق ہوئی چلو پخلاسی شی نو گلشاہ زور جوڑ کی خا نو دباتل پرستو آگا کار دخا چی عذاب راشیم دی دقا وقت کی چگی جوڑی کی چی انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اللہ وی حساب کتاب کو پاتے دے خام خواہ اللہ یمونگ با تپوس کو داغ قومنونا چلے گلے شیو اغی تا پیغمبران وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خام خواہ تپوس با کو دا پیغمبران نوم تپوس با دا ہر چاہ نکی گیم ہاں حساب کتاب نکی گی پیغمبران سر داغا نشتا خان لگه حساب کتاب ستوی چه ولی دی دا کار کرده نولی خواهی تنوی کنه دا با قومون دا حساب کتاب کی خان او سوال خود آرچانه که امخ کتیر شو ما ایده که یوم اجمع اللہ و الرسول فا یقول ماذا او جبتم اللہ وی تپوس با کوم خام خواه نسوال پیدا شو چه تپوس خواه سو کئی چه خبر نی پتوت نی اللہ خدا ارسن خبر دی تپوس کے سمت لب دے دی تپوس کے توبیخ دی قومون لزورنا کدہ اغین تپوس کی نم زورنا دا کدہ پیغمبران تپوس کی نم اغیل زورنا دا نور سبکی نشتا دے ولی اللہ وی فلنقصن علیہم بعلم زو پا خپلا بیا بیان کوم پا دی باندی زکا چه دم آئلم پیشتا دیم زدار سن خبریم بیا بی پا خپلا بیانو کم چه دور آئلم پیغمبرانو تنو ملائکو تنو علیکون کو تا کرام الکاتبین تا لکا اللہ تا جو سمر آئلم دی ناما دمرا صفا خبری بی علم انسمانا تخپل علم نا چه اللہ وی دم آئلم شتے کنا ذکوا ما كنا غائبين الله يمنغ خو غافل نيوم ذي خو غافل ذي سر ذان غم نشتا الله يمنغ خو نيو غافل ذ خلقنا من تخو ذي هر سم معلوم ذا والوزن يوم اذن الحق او طول عملونو په دورت باندې رشتیا دي تمخ کیوی من جاب الحسنتی فلو عشرام صالحا من جاب سیئت فلا عشرام چنیک عمل با پیو پلسی و بد عمل یو پیو مدعالی چی طولو شی کنخا وزن و سغا اللہ تا علم دے چی وزن بدسو شی کیگی اعمال خو نیوی نشی لاس ولا پلاس نرازی اعمال نصبت علی داوی جواب خدا دی چی دا پخانه خبره کئی او پخانو خلقوی چی دا اعمال او اعراض او دا سیدونا پا قابو کی نرازی دا پا طول کی نرازی دا دی وقت که مو این زکا دی وقت که عرص تلیلی شیخا هوا تللی شي مرض تللی شي باقاعده دا څه خبره ده اعراض بنشي تللی الله تعالی سانه ده نو سو کوئی چې اعمال به تللی شي او سو کوئی چې ناغه صحیفه چې ملائکه لیکلي دي ناغه به تللی شي په تله کې باچول شي بس الله تعالی علم ده ذیک یقیني دلیل یو په لنشته ها نوزن طول دا اعمالو پا دورت باند یقینی دیم ومن سقلت موازینو واسوک چدرون شو طول دا اعمالو دادو اولائی قوم المفلحون دقا کسان کامیاب شو چنیک اعمالی درانشو او بد اعمالی سپک شو کامیاب شو. ومن خفت موازین واسو چسپک شو اعمال صالح دی نیک اعمال سپک شو و گناونا پی دران شو اولائک اللذین خسران صام نو دی خلق و کار خراب شو. دا صحیح معنی نه ده د معتزله او د دغه جماعتونو مذهب دی ښه هغه مذهب دی چې هغوی وایي که د چا نیک اعمال وي خو ګناهونه پې زیات وي نو هغه نیک اعمال ولو وسوځي موږ وایو نه ولې به سوځي دا ستا کار دی چې سوځي د ګناونو په جوان دی به هغه له سزا ورکړی شي کار سمرئ اجي سزا ورکړی شي نو بیا به دی جنت ته او د هغې اعمالو به له بدله ورکولی شي که هر څومره لږ دي دا نشته. اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د ګناونو په ډېروالي باندې سړی جهنمی کېږي نه چی ایمان شتا دے دوحید شتا دے خو گناہون دیر شو نیک عملی اکم شو دا خو بک دیر شئی خوا افیا تی وقت کی چو گو رسو نکاڑو عملون کمی اوما او کنی دا سر اوما او گناہون دیر ان پاگی گناہون با تصدا ملاوشی ملاوشی ملاوشی کنا ابیا با جنت تا دکا چی ایمان خو کنا اغی سو کافر کیگی نا اما تزلوی چی کافر کیگی پی ام نا خو مسلمان هم نا دے نمگوی چی سنو میدے تاسو اللہ نمکی دے بند خو بیا مسلمانی ایا با کافری چی تاسو اے دے مسلمان هم نا دے زکا چی گناہو نیکلی دے او کافر هم نا دے زکا چی انکار نا دے کڑے نسنو می دی نر سیاسی خلقو خبر دوی یو نیجو دی خمات دلو سردان نا جواب نو کنخ او خواری جوی چی بلکل کافر دی چا قتلو کو زنا اکڑا شراب اکڑا بس دی پدی سر کافر شنو خبر اخلاس اکڑا دا فرق باطل دی تا دا قرآن و سنت نا خلاف دی داغی آقی دی خواه قرآن و سنت دا پیسله دا چی ایمانی و نغب جنت تزی من قال لا اله الا اللہ تخل الجنة اگر کڑی رمو دا پا جاننم کے پاس شکن چی حدیثو کے دا آخری جنتی واقعات ذکر کئی کنا چی اگا سڑے چی جهنم نه راوځي د ټول نه روستو او جنت ته دین دا ډېر واقعيات دي ښا تر دې چې الله رب العزت پکې وي خاندلی هم دي نا ځکه دی چې ایمان یې هو کنه د ګناونو په وجه پاتې شو ډېر خو لیکن آخر جنت ته لاړ هغه تفصیل به چېرته بیا راځي ناغسو که چی نمانا دادا خواه دلتا جمرت تینا دیر او لگ ندی نو دا سقلت او دا خفت سمانا شوا نمانا دادا اغسو که چی درانشو نیک عمال دادی دا وجه دا توحید او سنتنا پا دی عمل درانی لگ عمل دی و جدا پکی کنا توبه وصفنا دا نفولائک هم المبلحون دا کامیاب شو. او اغا سو که چه سپک شو اعمال ده دی زکا چه توحید و سنت پکنو اللہ بی بورد دیل عملون دور سپک دی کنن دیل شرم منور دی چه عملون اکڑیو دا ولی دا حال لکنی دا چه گوری وسو اعمال نکی منزو نکی حجو نکی عمری لبیا بیازی تسبیح و سرائی پلاس کے خو لیکن تعویز بو اتزوڑن دی مزار شریف تبزی او دا نازول و عقیدہ و ساتی دایا دی و من خبت موازی نو که دا عرصم را عمل کری نا خو اگه که وزن نشتا کنا اگه که وزن نشتا خو پوم دی اگه که سو وزن دی تا پا دی وجه درنی گیا دی لگواری رو خبر ندا دا عقیدی خبر ندا چا عقیده توحید و سنتی نو عمل درون شو او چا عقیده دا شرک و بدتی نو کوا عملو نکنا اولئک الذین دا کسان دی سخسرو انفسهم چی خپل زانون زلیل اکرل رسوا اکرل او ولی بیوا کانو بی آیاتنا یظلمون خبر بدیل راضی خان اتبعو مان زلیلیکم اللہ ویدہ ولی زمونگ آیاتونو سر ظلم کام زمونگ آیاتونو نزدکول دا ظلم دے عمل پی نکو دا ظلم دے عقیدہ و ایمان پی نسماو نو دا ظلم دے خبر ہوتول دا آیاتونو دا کنخا آیاتونو سر عقیدہ صحیح کیگی نو عمل درون شو او چی دا آیاتونو سر دے ٹوکی مسخری شورو کری او چه تاویل شو چه راش قرآن زدکا ترجمه زدکا او درس کیگی وی مونگ لرازی تخده چه درزی نو اللہ یو ظلم که بزما پایتون تالس درزی ولقد مکنناکم فی الارض ترغیب دے چه خلقو زما دے نعمتونو تاو گوره زدین خلو کٹی عبرت واخلے گرما تاسو لزیدر کڑے پزمکا کی چٹول ضروریات پکی کولش ہے برابر دی و جعلنا لکم فیا معائش او ما پیدا کری تاسو لحاف دی زمکا کی دو گزران دو معیشت اسباب ہر چالے میں قبل مناسب کار قتل ہے دیکھا او اچھ ما خامرہ شنو خوشا لی ایرو انم دیر غٹ کارو شکا و الحمد ہوا ہے کنخا دا خستا کار ندے دا خو اللہ تعالی دا سکت او کن ناشکری مکاو کنینو گر بیاو دا سے خلو دا چنگنی ولی نو اللہ وی شکریہ دا کہ کنا کم دی قلیل ما تشکرون نشتا تو قلیل ما ناسو نشتا پتازو کی شکر دا کون کی الف لام میم سواد کتاب انزل الیک عظیم الشان کتاب دے نازل کرے شتا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه چری دران نشی استا پسینہ کی تنگوالے ددی ذرا سولنا لتن ذرا به چ خلق و یرے پدی سران و ذکر للمؤمنین او دا عبرت تے او یاداش دے د بخانو قومونو د پار د مؤمنانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے خلقو تابعداریو کې داوی کتاب چې نازل شوی تاسو ته درف تاسو د زموږ کتابونه پرې ده د ما انزل تابعداریو کې ولا تتبعوا من دونی اولیاء امروانی کې بغیر د الله نه په نورو مددګارانو پسې قلیلًا ما تذکرون نشتے پتاسو کی عبرت اغسطن کی وکم من قریت او سمر ذکلنا اہلکنا اللہوی منگ علاقل سنگا بس رابغ عذاب زمونگا دیتا پوخد شپے کے اوہم قائلون یا بدی غرما حرام کون کیوں فما کان دعوام بیانو فریاد دی او چغی دی اللہ تا اذ جام باسنا کل جراغ عذاب زمون اللہ ان قالو مگر صرف دیوی چننا کننا ظالمین بس مونگ ظالمان اقرار کو فلنسألن اللذین ارسل الیم اللہوی زب خام خاتب اس کم داغ قومنو نوم چلی گلی شیو دیتا پیغمبران پل لنسألن المرسلين او خام خاطبوس بکوم دغه پیغمبرانهم چتاو دي ته زما پیغام رسولو ولنا قصنا عليهم علم بیا وځ بیان کوم په دې باندې د خپل علم نه چې زما علم په دې باندې شته ولي او ما كنا غائبين نو یو مونږه غافل د خپل بندیانو نه والوزن يومئذ الحق او طول عملونو په دغرت باندې یقیني دي حق دي شک پکې نشته هغه څوک چې درانه شو اعمال دې میزان خو یو دي میزان اموازین جمع راوړي دا عملونو په ځبان چې اعمال ډیر دي کنه نو اعمال درانه شو پاکی دی سرا پا توحید و سنت سرا پا قرآن و سنت سرا اولائی قوم المفلحون تقا کامیاب خلق او اگا سوک چس پکشو اعمال دادیم دادی که بیدتیان اللہ دیدی عمل تریر سپک گوری چی دا ما عملو ندی چی وزن پکی نشتا اولائی کاللزین خسرو انفسهم دا خلق دی چ خپل ځانونه ته باکړ بل چا سره سوکړو بل چا له نقصان نه ورکړې پر ځانونه هلاکړو دا ولي بما کانو بیا آیاتنا یظلمون ځکه چې قران سره دښمنی کوله وی بدبخت اچ وی نجسه ته دومره عقل درک نشته دا قران چا جوړ کړي ته ځان نه چې تو سره دښمنی کې او چا جوړ کړې خواوی سره نه کوي چې هغه دښمنه لایق دي ا دې سره دښمنی کوي بما کانو بیاتنا الله وي زما یا تاسو سره ظلم کو ظلم ستو انکار ولقد مکناکم فی الارض الله وي دا اوس په کوم ځای کې دا کور دل چا در کړې او دا کاروبار دل چا در کړې دا دومره نعمتونه او سامان نظر چا در کړی بدبخت دومره په ځل کې ناراضي الله ای ما زه ور کړې دي لا پس مکا کې او ما پیدا کړی دي د پاره مايشا اسباب د رزق کاروبارونه قليلا ما تشکرون کو چې شکر ته شي نو سنشت زيرو قليلا ما نشتا شکر استون کی کم دی سڑیا پا خلقو پسی گردی دیو صفت کوا دیو پا کونہ پسی دا دبل پا کونہ پسی دا یا سڑی ستی نوار دی سرس دی راشا قرآن تکینا دان پوکا دان لسا جوڑ کا دا خود تا دی گیدر آکار کئی چی غوی پسی روانو چی ددن با دا پیڑی پریو دی اگر نا پیڑی نا پریو دی فخلقه بس روانه آخ